सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः हमारी मर्यादा है उसकी रक्षा के लिए पांच बातें खास है। जैसे हिंदू संस्कृति है अपनी, उसके लिए एक वेशभूषा, एक भाषा, एक व्यवसाय और अपना खान पान और कन्या का लेना देना, ये पांच चीजें हैं। ये पांच चीजें सुरक्षित रहेगी तो अपनी जाति, अपना वर्ण, अपना आश्रम, अपनी मर्यादा ठीक रहेगी। और ये अगर गलती हो गई तो फिर हमारा कोई पता ही नहीं लगेगा। सबसे पहले अपनी वेशभूषा है। हम जो अपना जैसा वेश समझते हैं वो वेश अपना रहना चाहिए। तो वेशभूषा आजकल बदल रही है। हिंदुओं का और मुसलमानों का वेशभूषा में बदल है, फर्क है। ऐसे देश में भी यहाँ की वेशभूषा और मारवाड़ की वेशभूषा अलग अलग है। देश देश की भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, अलग अलग है सब। ये भाषा हम बोलते हैं तो वो थोड़े थोड़े देश में बदल जाती है। एक ऐसी कहावत आती है कि बारह कोसा बोली बदले फल पर दे पाका, बिना लगा तो केश पड़ते लखन पड़ते लैला खा। बारह वर्ष के बाद, बारह कोश के बाद बोली में फर्क पड़ जाता है, भाषा में, भाषा बोलने में। जहां जहां दूर हो जाती हूँ भाषा में फर्क पड़ते पड़ते बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे मारवाड़ी भाषा और यहाँ की भाषा देखी जाए तो बड़ा भारी फर्क, तो दूर हो गया ना वो। अब यहाँ की भाषा, इंग्लैंड की भाषा देखिए तो बहुत फर्क, क्योंकि तो फर्क बढ़ता है। बारह कोश में फर्क पड़ जाए, जो चौबीस कोश, चौबीस कोश, सौ कोश, हजार कोश, दस हजार कोश, तो ये बोली बदलती है। और फल पटे पाकर, फल जो कच्चा होता है और तरह का होता है, पकने पर रंगी ढंगर शिवाद सब और तरह हो जाता है। और दिन लगने पर अपने केश भी पलट जाते हैं। पहले केश और तरह होते हैं, फिर और तरह होते हैं, बुढ़ापे में और हो जाते हैं, पर लक्षण भीतर में वो जल्दी नहीं बदल रहे। परंतु लक्षण पलटने की बात आवश्यक है। वास्तव में मनुष्य का उद्धार कल्याण किस बात में है कि अपना जो लक्षण है वो बदल जाए तो उद्धार हो जाएगा। जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही ऐसे अपने आदतों के अनुसार हमारा नाम पड़ जाता है सात्विक राजस तामस। तुम्हें लक्षण शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध लक्षणों का खास लक्षण क्या है? खास बात है कि अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का आदर, दूसरे का हित कैसे हो उसके लिए अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग होगा, अपनी मनमानी का त्याग होगा, न्याय युक्त शास्त्रोक्त दूसरे का विचार है उनका आदर करना अपने विचारों की अपेक्षा अधिक, तो उसके लक्षण सुधर जाएंगे। सो वेशभूषा अपने है उसकी बहुत रक्षा की जरूरत है। एक बात कहने की मेरे मन में विशेष आशा आई, आप लोग क्षमा करके उसको मान रहे हैं तो बड़ा मैं उपकार मानूंगा आपका। जैसे है हिंदुओं की चीज है चोटी और धोती, तो बात मामूली दिखती है पर बड़ा भारी असर होता है इसका। वो कम से कम हमारा रहना चाहिए। कभी किसी जगह जाना पड़े, ऑफिस में जाना पड़े, कोट पतलून पहनना भी पड़े, तो उसको दोष पाप की बात नहीं, पर हमारा हरदम वेशभूषा धोती और चोटी ये तो रहना चाहिए ना। धोती भी अपने नहीं चोटी भी नहीं तो क्या हुआ हिंदू? लुंगी पहनने लग गए, लुंगी भी वैसी ही जैसे मुसलमान हरी लुंगी पहनते हैं अथवा धारी वाली ऐसी ऐसी पहनते हैं बरडिया वाले, तो ये बात बढ़िया नहीं है। दिखने में तो मामूली बात दिखती है परंतु ये आपकी संस्कृति की रक्षा करने वाली चीज है, और ये चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये विशेषता से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जितने बड़े हैं वे आप स्वयं करो तो आपके लड़के सुधर जाएंगे, अगर आप ही नहीं करोगे तो लड़कों को कौन कहेगा भाई चोटी रखो, कौन कहेगा? हिंदुओं की खास चीज है। शास्त्र में आता है अग्नि देवो द्विजाति नाम वर्ण नाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेको गुरु श्री नाम सर्वस्याभ्यागत गुरु। अपना अग्नि देव, अग्नि देव जैसे पारसी लोग अग्नि को मानते हैं, ऐसे द्विजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का अग्नि देव है। वो अग्निहोत्र होता था। पारसियों की रूप वेद में विशेष नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत सुन ली है, अध्ययन मेरा नहीं है, परंतु वो असली पारसी होते हैं अपने अग्नि को बुझने नहीं देते, अग्नि को अखंड रखते हैं। हमारे शास्त्रों की रीति है कि जब विवाह होता है तो ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी होता है, वहाँ होम किया जाता है, अग्नि सुलाई जाती है और ब्राह्मण बैठ के मंत्र बोलते हैं, उन दोनों की साक्षी में स्त्री पुरुष का संस्कार होता है। ये भाई ब्याह हो गया, विवाह हो गया, तो मैं थोड़ी बात कही थी, जात कर्म संस्कार होता है, पूरा कर्म संस्कार होता है, नाम कर्म संस्कार होता है, ऐसे संस्कार बहुत है, ऐसे विवाह एक संस्कार है। तो अपने संस्कार अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। मैंने इस बात बताई कि ये गाय भैंस आदि होती है उनका भी जब 10 दिन 11 दिन हो जाए तब शुद्धि करते हैं, उन्हें सूर्य पूजन होता है और बालकों के होता है नामकरण होता है, तो वो संस्कार होता है, एक संस्कार का बालक पर असर पड़ता है। हिरण्याक्ष राक्षस था, उसके बाल हुए प्रहलाद जी, तो कैसे हुए? ये बात हुई कि हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए गया, बड़ी घोर तपस्या की, ऐसा वर्णा था किसी ने तपस्या नहीं की, ऐसी तपस्या की। उस तपस्या को हटाने के लिए देवताओं ने बहुत कुछ विघ्न डाले, बड़ा वो मजबूत रहा, गिरा दिया, पटक दिया, खर्च दिया, मारपीट करी, सब कुछ करी, सब सह लिया, पर तो एक बात वो सह नहीं सका, विष्णु का नाम, उसके साथ बैर था उसका, तो ये नहीं सह सकता, तो कान में जोर जोर से विष्णु विष्णु नाम सुनाया, तब गुस्सा आ गया उसको, तब तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हो गई तो विचार किया भाई तपस्या तो भंग हो गई है, अब घर जावे मिल जावे, ऐसा विचार कर आ गया। तो स्त्री ने पूछा, जब एकांत मिले तो आप तो कई दिनों के लिए वर्षों के लिए गए थे, जल्दी आ गए, तो उनसे बातें होने लगी आपस में। बातें करते करते उन्हें विष्णु विष्णु विष्णु ऐसा मेरे को कहा, वो ऐसा नाम कहते गर्भाधान हुआ, विश्वास तो भगवान का भक्त हुआ हो प्रहलाद जी चदर दे। तो गर्भाधान में ये संस्कार पड़ गए विष्णु में। फिर वो सब रगा करके तपस्या करने के लिए चला गया और प्रहलाद जी गर्भ में आ गए, बच्चा गर्भ में आ गया। वो जब चला गया तो देवताओं का पता, देवताओं को पता लगा, तो वे आए तो उनका घर बार उनके धराधरी सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और सबको नष्ट भ्रष्ट करके, और कयाधु थी उनकी स्त्री, प्रहलाद जी की माँ का नाम कयाधु, उस कयाधु को पकड़ करके ले जा रहा था। वो बेचारी अबला अब क्या करे, जो भी और क्या करे। तब नारद बाबा आ गए, नारद बाबा ने कहा, अरे इस अबला को क्यों दुख देता है, बेचारी स्त्री है, इसका क्या अपराध है कि इसको मैं ले जाऊंगा, एक हिरण्याक्ष उदय से हमारे को तंग कर लिया है, और ये बेटा इसका हो जाएगा, दो हो जाएगा तो क्या दशा होगी हमारी, इस वास्ते इसको ले जाता हूँ और जल में जगह उसको मार दूंगा। स्त्री पर तो हाथ क्यों चलावा पड़े, पर हमारे को भय से संतान से है, उसको मैं मार दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम इसमें डर मत, ये तेरा बैरी नहीं होगा, तेरे को तंग नहीं करेगा। तो नारद जी की बात सब मानते हैं, इतिहास में आप देखो राक्षस नहीं मानते बात किसी की, पर नारद जी की बात मानते हैं, देवता और इतिहास नारद जी की बात मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं, नारद जी की सलाह मानते हैं। कोई विनोद में कहा है, नाम कहते नारद रद, नारद इसी बात रद नहीं होती, सब मानते हैं। तो राक्षसों पर भी असर होता है, और राक्षस पूछते हैं सलाह नारद जी से कि विष्णु कैसे मरे, ये सलाह पूछते हैं, नारद जी उसको सलाह देते हैं, बताते हैं, जैसे नारद जी का स्वभाव साधु है तो साधु के ऊपर विश्वास करते हैं लोग। मेरे से भी कई बात घर की बातें पूछ लेते हैं, स्त्री और पुरुष और घर वाले मेरे से पूछते हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं अपने को, परंतु मेरे को आश्चर्य आता है, घर की बात घर के आदमी को नहीं बताती, ये बहनों माता मेरे को बता देती है, पुरुष भी बता देते हैं, मेरे सलाह देते हैं, तो मेरे एक आश्चर्य को जन असर पड़ता है कि हमारी बड़ी विलक्षण संस्कृति है, साधु है ब्राह्मण है बूढ़े उन पर विश्वास करते हैं लोग। जोधपुर में हम रहते थे पढ़ते थे तो रामगढ़ी में रहते वहाँ रामाकृष्ण जी भिक्षा को जाया करते, और भिक्षा पर रोटी ले आते हम लोग खा लेते पढ़ते थे। तो एक दिन वे बोले बड़ी हंसी से कि हमारे तो लोग मनुष्य भी नहीं मानते, मनुष्य नहीं मान रहे हमारे को। वो क्या हुआ कि भिक्षा को घर ले जाओ, भिक्षा एक एक एक एक फुलका पर ले जाओ, एक एक फुलका काफी हो जाए घरों में, हम वो खा लेते। तो एक घर में थोड़ा सा कुंवारी बंद था, मैंने खोल गया तो माई स्नान कर रही थी, तो स्नान करते अचानक उठी, ओ महाराज देव मैं जरूर मैं मिन खा गई हूँ, मैं मिन की नहीं मिलता, मैं जरूर कोई मिन खा गई हूँ, आप हमारा सी कपड़ा फैल दिया अपना, तो हमारे कोई मिन ही नहीं समझता, मैं जरूर मिन खा गई हूँ। क्या है ये भाव है, साधु संत महात्मा को माँ बाप नहीं पाते, माता पिता हमें पूज रहे आदर नहीं, कोई बात नहीं, महाराज महाराज आए हैं, कितनी विलक्षण संस्कृति है अपनी। बोले विधि नहीं मानते लोग, तो मेरे घर के मतलब ये कोई साधु हुआ ये पता नहीं, मेरा कोई दूसरा मनुष्य आ गया। तो इतना कायदा ये रखते हैं। तो कयादु को ले जाते तो नारद जी की बात मान ली इंद्र ने, इसमें तो खतरा नहीं है। तो वो कहाँ रखे, तो एक कुटिया में रखा। कहते बेटे तुम यहाँ रहो मौज से आनंद से, तुम चिंता मत करो, तुम ऐसे समझो मैं बाप के घर बैठी हूँ, अपने पिताजी के घर में हूँ, ऐसे समझो। तो उस कुटिया बैठा दिए और आप फिर घूमते आते रहते, सुनाते रहते बात। तो सुनाते थे ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, भगवान के भजन की बातें अच्छी अच्छी। तो कयादु का, कयादु को नहीं, कयादु में जो बालक है उसको लक्ष्य करके लाल जी महाराज सुनाते थे। तो सुनने का असर पड़ा कि वो भक्त हो गया। अभिमन्यु की बात है ना, उसको भी सुनाया सुभद्रा को। अर्जुन ने युद्ध की बात, चक्रव्यूह की बात सुनाई। लड़ाई होती है चक्रव्यूह होता है, शकट व्यू है, सुचिर व्यू है, पद्म व्यू है, चक्रव्यूह ऐसे व्यू होते हैं। मतलब सेना खड़ी करने का तरीका एक होता है, उसी तरह की सेना खड़ी की जाती है और लड़ाई होती है। तो चक्रव्यूह होता, तो चक्रव्यूह का भेदन करना हरेक के लिए काम करते हैं, उनका नहीं कर सकते। तो कौरवों ने चक्रव्यूह रचना करी। उस समय अर्जुन दूसरी तरफ लड़ने को चला गया था, तो चक्रव्यूह को अर्जुन जानता था, हरेक आप नहीं जानते, जसूर वीर में थोड़े आदमी जानते हैं चक्रव्यूह होता है रचना ऐसे। इस तरह से खड़ी थी, तो यह चक्रव्यूह की रचना वो अपनी स्त्री से सुभद्रा से कह रहा था अर्जुन। वो बात कह रहा था तो कहते कहते चक्रव्यूह में ठेठ प्रवेश हो, वहां तक तो बात कह दी। उसके बाद बाहर निकलने की बात करनी, जो सुभद्रा को आ गई नींद। अब माँ को नींद आ गई तो गर्भ बालक कैसे सुने, वो तो माँ के कानों से सुनता है, तो वो याद नहीं रहा। तो चक्रव्यूह में भीतर में प्रवेश तो हो गया। भीमसेन आदि कहते जानते नहीं थे, अर्जुन जानता था। तो वो कहा कि मैं चला तो जाऊंगा भीतर, परंतु बाहर जाने का हमारे पता नहीं है, गर्भ में छिएगा, गर्भ में हो, माँ के गर्भ में छुट्टा बच्चा। जो वो बीच में चला गया, बाहर निकलते समय जयद्रथ ने ऐसा किया कि रोक दिया भीमसेन अर्जुन ने, नकुल शादी भीम युधिष्ठिर आदि को जाने नहीं दिया, और भीतर में जाकर गुस्सा मार दिया ने मिल करके, अभी उन्हें वो मार दिया। बाहर निकलना आता नहीं था उतना, तो गर्भ में ही ये ज्ञान हो गया लड़ाई का, कैसे लड़ाई करनी, कैसे जाना, कैसे चक्रव्यूह भेदन करना है। ऐसे नारद जी का असर प्रहलाद पर पड़ा, जो भगवान का भक्त हो गया। माता रहो नलेश नारद के उपदेश को सोधार, अशेष गर्भ में ही ज्ञानी भयो। माँ को याद नहीं रहा, हो कयादु को याद नहीं रहा, पर गर्भ में वो बालक समझ गया तो भगवान का भक्त हो गया। अब बोलो राक्षस का लड़का किसका श्रेगा, उसका संस्कार, वे संस्कार ऐसे डाले जिससे वो श्रेष्ठ हो गया। ये बात माता बहनों से कहना है, आपकी बहू हो, बेटी हो, कोई हो, जब उसकी आशा रह जाए तो उसको अच्छी बातें सिखाओ, भगवान की बातें बताओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, सामने चित्र तस्वीर आदि भगवान की रखो, भक्तों की बातें रखो, तो इनके वो संस्कार पड़ेगा, बालक वैसा बढ़ेगा। तो गर्भ में बालक बालिका के लिए भी बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। लोग बालकों का परवाह नहीं करते, धन कमाने में तो आप बड़े तेज हो, परंतु बालक किधर जा रहे हैं इसका ख्याल ही नहीं है, कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, गुरु क्या सिखाते हैं, इसका देख आपको भगत नहीं, बच्चों को देख रहे। असली तो आपके धन आदि के मालिक तो बालक हो गए। अरे भाई बालक अगर खराब निकले तो धन क्या काम आएगा, धन नहीं और बालक अच्छे हो तो काम कर लेगा भाई, अपने अच्छे ही हो जाएंगे। तो हमारी पुरानी एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, धन का संचय क्यों करे, सपूत है तो वो कमा लेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, अरे कपूत तो उड़ा देगा, इसका कबूत इधर क्यों संचय, सबूत इधर क्यों संचय, अपने क्यों उधर संचय, अपने पर निर्वाह करे, भजन में लग जाए, सब लोग कल्याण अपना कर ले, इस तरह से लग जाए। तो हमारी संस्कृति ये बिगड़ रही है बालकों से। बहनों माताओं से कहना है कि अपनी बहू हो चाहे बेटी हो, कोई हो, उनकी रक्षा करो, उनको अच्छी अच्छी बातें कहो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, अच्छे अच्छे संस्कार भरो, जिनसे आपका संतान बड़ा अच्छा हो। जो अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, उनका विचार किया जो प्राय नियम तो नहीं है, पर तो प्राय नियम जैसा ही है, जिनकी माताएं अच्छी हुई है उनके बालक बड़े संत हुए हैं, बड़े महात्मा हुए हैं जिनकी माताएं हुई है। इस बात एक कहावत भी है कि माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ पर पूत नर नाना ने जा है, ऐसी कहावत है कि मानो नाना ने का संस्कार पड़ता है, माँ का संस्कार बच्चे पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि माँ के पेट में रहता है, फिर माँ के गोद में रहता है, माँ का दूध पीता है, पहला गुरु माँ माना गया, सबसे पहला गुरु माँ है, खाना पीना चलना फिरना माँ सिखाती है, बैठना नहीं है गुड़ जाएगा यू तो इसे कपड़ा लगाकर बैठाती है, माँ सिखाती है बैठना, सोना सिखाती है, चलना सिखाती है, ऐसे अंगुली पकड़ कर यू कहती है यहाँ यू चलता है, भाषा सिखाती, बोलना सिखाती, माँ पहला गुरु है सबसे पहला। इस वजह से मंदालसा के पुत्र हुए बड़े ज्ञानी हुए, क्योंकि वो आप स्वयं ज्ञानी थी, इस वास्ते माताओं का असर बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो माताएं अगर सुधर जाए तो बहुत सुधर जाए, ये माताएं चाहे तो अपने बालकों को महात्मा संत बना सकती है, बड़े सज्जन बना सकती है, दुष्ट भी बना सकती है, स्वभाव जैसा हो उस बालकों पर असर पड़ेगा। तो सदा आप गर्भवास से बालकों का ख्याल करो, उनके सामने अच्छा दृश्य रखो। गर्भ हो जाता है बालक तो बालक माँ के मन में कई तरह की चीजें आती है, कई बात देखने की आती है, कई खाने की चीज आती है, पत्थर खा जाती है, चूरू का बाटा खा जाती है, चूना खा जाती है, कोयला खा जाती है, रेत खा जाती है, गर्भवती स्त्री तो ऐसा उनके सामने नोजा है, पिस्ता है, अपना मेवा है, ऐसा रखो सामने, जगह जगह जो खावे तो अच्छी चीज खावे, नहीं तो खाने को मन में करे क्या वो। अब उसे संस्कार पड़ता है बच्चे पर, तो बच्चे पर असर पड़ता है तो माताओं का मन चलता है। और हम क्या करे है, हमारे जगत जननी सीता जी, उसे भी जब गर्भ था तो उसने भी ऐसा बात कहा कि मैं अभी जंगल में जाऊंगी, ऋषि मुनियों को आश्रमों में, और जो ऋषि मुनियों की स्त्रियां है उनको मैं वेशभूषा चीज वस्तु दूंगी। मेरे मन में ऐसी बात आती है, राम जी गारी बात कर दी, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कह दिया, भरत जी को कहा स्वर्ण, तो भरत जी तो मूर्छित हो गए, फिर लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जी जाओ तुम्हारी भुजाई को, वो माँ ही कहते थे लक्ष्मण जी महाराज, शीश नमा सीता को लक्ष्मण कहते थे, मातारी माताजी कहकर चरणों में गिरते नमस्कार करते, कर तुम ले जाओ छोड़ आओ। तो छोड़ने की बात भरत जी तो सह नहीं सके और लक्ष्मण जी महाराज छोड़ आए, क्यों छोड़ आए, इसमें फर्क क्या है, इसमें एक कारण है, थोड़ा आप ध्यान दो कि जब राम जी मारीच के पीछे गए, लक्ष्मण जी को कहा तुम वही सीता की रक्षा करना, राक्षस बहुत घूमते नजारा कौन क्या कर बैठे, तुम पैर रखना, ऐसा कहकर गए। सीता जी उस समय में जो हुआ, सीता कौन सी थी, जो असली रूप तो अग्नि में प्रवेश कर दिया, और वो छाया रूप से सीता थी, माया रूप से लक्ष्मण जी, लक्ष्मण हो लक्ष्मण हो ये मर्म जाना, इस मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जानते थे, रामायण माती है। तो उस वो मारी इस मरते समय में लक्ष्मी जी का नाम जोर से लिया, धीरे फिर राम जी का नाम लिया, वो हे लक्ष्मण लक्ष्मण रक्षा करो ऐसे कहा। तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भाई में आफत आ गई, तुम जाओ। तो कहते माता हमारे भाई में आफत आ नहीं सकती, कोई आफत क्या करेगा, राम जी को क्या बिगाड़ करेगा। तब तो उन्हें खोटी खोटी बातें कही, तो खोटी बातें कर से विचलित हो जाएगा, मैया मैं ऐसे दुष्ट स्वभाव मेरे में नहीं है, पर तुम ऐसी बात कही, तू भारत का सिखाया हुआ है, तू मेरे को लेना चाहता है, मैं तेरे छूंगी नहीं, कितनी कठिन बात, मैं जाऊंगा। तो तो कार खींचा दी पीछे कहीं से कोई आफत ना आवे, कार लगा दी और कह दिया कि माता जी आप इस कार के बाहर मत जाना, कार के भीतर भीतर रहना, बाहर मत जाना। तो फिर रावण आया और वो कहते हम कहा तो तेरा कार भजते हैं, कार दे रहे थे, कार में नहीं आते, कार मिल जावे क्या जावे तो जी भगवत आग की तरह हो तो जा नहीं सके, वो जल जाएगा जा तो कार के बाहर आकर भिक्षा दो। तो उठा गया, सीता जी ले गया। तो मरण वचन जो कठोर बोले उसका असर था, तो सीता जी के त्यागने का बल आ गया उसमें, थोड़ा खटका था मन में। इस वास्ते वचन है वो बोल रहा चाहिए बड़ा सुचिंत चौतम सुविचार यत कृतम सुदीर्घ काले रियाते विक्रिया। अपना वचन बोलना तो प्यारा बोलना चाहिए, करवा नहीं बोलना चाहिए, निर्दोष दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो दोषारोपण कर दिया सीता जी ने, तो वो खटखटी थी। इस वास्ते सीता जी को लक्ष्मण जी जंगल में छोड़ सके, प्रहलाद ये भरत जी शत्रुघ्न जी नहीं छोड़ सके, ये बात ही। तो सीता जी छोड़ जाए ये बात बताई आपको संस्कार की, वचनों का असर पड़ता है, आचरणों का असर पड़ता है, वेशभूषा का असर पड़ता है। तो अपने वेशभूषा में कम से कम मैंने ये कहा कि आप लोग चोटी और धोती ये तो अपने वेश में रखो, धोती रखो, पगड़ी रखो, पगड़ी से पहचान होती है, महेश्वरों की पगड़ी कैसी होती है, ओसवाड़ों की पगड़ी कैसी होती है, मोंडवा नारोग तरह की पश पगड़ी कैसी होती है, बीकानेर की कैसी होती है, जोधपुर की कैसी होती है, जयपुर की कैसी होती है, मालवा कैसी होती है, अलग अलग ही होती है। तो मैंने ये देखा है पाग भाग पाणी प्रति पाग अलग अलग है, भाग अलग अलग है, बाणी कंठ अलग अलग है, अक्षर भाग्य भी अलग अलग है, और वाणी वचन विवेक वाणी कंठ अलग अलग है, वचन अलग अलग है, और अक्षर एक अलग अलग है, और स्वभाव अलग अलग है। तो अक्षर मिलतन एक से देखे देश अनेक, अनेक देश देखे, दो आदमी के दशरथ बरोबर भी नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो एक एक आदमी के अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी आपकी महाजनी भाषा है वो अग्रवाल की अलग है, माहेश्वरों की अलग है, ओस वालों की अलग है, ऐसे प्राइवेट भाषा होती है सुनारों की अलग है, रायकों की अलग है, अलग अलग पाते हैं इनमें, तो भी अपनी अपनी भाषा अलग होती है। तो वो अपनी भाषा भी वो रखो जिससे आपकी रक्षा होती है, तो भाषा भी रक्षा करो। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी का भाषा भाषण करो, तो अपने अनेक तरह की भाषाओं को सीखना, अंग्रेजी भी सीखो, तेलुगु सीखो, तमिल सीखो, अपने अंग्रेजी माधुरी सीखो, अपने अंग्रेजी सीखो, जर्मनों की भाषा सीखो, फ्रांस की भाषा फ्रेंच भाषा सीखो, भाषाएं अनेक सीखो, परंतु अपना काम अपनी भाषा में करो, रहना देना खाना पीना चुना बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है। जामा हंगा तिया त्याग और पगड़ी फाड़ बुहाई है, पहर कोट पतलून शीश पर टोपी घोड़ जमाई है, धनगंध महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। पगड़ी बहा दी, जामा था वो छोड़ दिया, धोती वो छोड़ दी, पर कोट पतलून शीश पर टोपी गोल जमाई है, धनवर कलजुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। तो ये कलजुग की महिमा वेशभूषा छोड़ रहे हैं, नहीं तो आपसे आपकी जाति में होता है। तो वेशभूषा है अपनी भाषा है, तो अपने भाषा अपनी भाषा बोलो आपस में, उस भाषा का ज्ञान हो। कई सज्जनों से बात हुई जिसमें भी अंग्रेजी के सिवाय बोल नहीं सकते, मैं समझता नहीं, मैंने अंग्रेजी का अभ्यास किया नहीं, तो हमारी बड़ी मुश्किल होती है। वो अंग्रेजी के शब्द कहते हैं, भैया मैं तो समझा नहीं क्या करूं मैं। तो वो भाषा उनको ऐसी करते हैं वो अंग्रेज लोग, जो आपके बच्चों को सिखा देते हैं उसी, और उसका खाना पीना उनको सिखा देते हैं, और उनकी सब बातें उसी बदल देते हैं, भाषा बदल देते हैं, और अंग्रेजी पढ़े लिखे कोट पतलून पहन करके वेशभूषा ही वैसी बना दे अंग्रेजों जैसी। तो आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी भाषा आप सीखो, अंग्रेजी लो, दो चीज एक लेना और एक देना। अगर वही भाषा सीखे उसी वेश धारण किया वैसे आचरण किया तो आपने अंग्रेजी हिंदी नहीं किंतु अपने को खो दिया, अंग्रेजी में डाल दिया, तो आप हमेशा अपनी जगह कायम रहते हुए अनेक भाषाओं का आप ज्ञान संपादन करो। तब तो आपने विद्या ली और अपनी संस्कृति छोड़ के उसी में ढल गए, तो आपने लिया नहीं, अपने काम को खो दिया, उसी में डाल दिया। तो ये मत करो आप, अनेक देशों की भाषाओं को बोलो, उनके साथ व्यापार आदि का व्यवहार करो, जिससे उनकी भाषा जानोगे तब तो करोगे, कैसे करोगे? तो भाषाएं अनेक तरह की सीखनी चाहिए, व्यवहार भी उनका सीखना चाहिए, परंतु सीख सीखा कर अपने उसमें ढाल मत दो, अपने छोड़ो मत संस्कृति। तो वेशभूषा भी अपने रखो, भाषा भी अपने रखो, ऐसे खान पान भी अपने रखो। खान पान में ये बात देखी कहीं दूसरों के साथ खाने पीने से आपके खान पान में अशुद्धि आ जाएगी। आप साथ में खाने लगोगे तो आपकी शुद्धि वहां नहीं पहुंचेगी, अशुद्धि आप में आ जाएगी। लहसुन और प्याज का बड़ा प्रचार हो गया, मछलियों और अंडों का प्रचार हो गया, मांस मदिरा का प्रचार हो गया, क्योंकि उन्हें साथ एक साथ खाने से अब हवाई जहाज में बैठते हैं तो कई आदमी ये चाहते हैं कि भाई हम शुद्ध भोजन करें, पर हमारे साथी 5-7-10 वो खा रहे हैं, हम नहीं खावे तो बड़ी बेइज्जती होती है। वो कहते हैं कि भाई अच्छा तुम ही नहीं खाओ तो साथ में चलो होटल में खावा, खाटल वो खाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो नहीं खाते हैं, अरे बुरा लगता है, तुम साथ में कुछ मेवा ले जाओ, नौजा ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, खुरमानी ले जाओ, ये खाओ तो हम तो खावे, तुम बैठे रहो नहीं तो बुरा लगता है। बोले वो ले गया, भाई थोड़ा ये भी चख लो, थोड़ा ये भी चख लो, ये होते होते मांसाहारी हो जाते हैं, ये संघ से ये दशा होती है। लहसुन प्याज तो दूर रहे, मांस मछली अंडा ये खाने लग जाते हैं। और ये जल्दी शिक्षा ऐसी मिलती है कि दंड अंडों से बड़ा भारी बल आता है, मांस से शक्ति आती है, इससे ऐसी बात होती है। उसमें फिर विचारते बड़े बड़े आदमी हुए गांधी जी जैसे, उनकी दवाई दे देते हैं। अंडा दो तरह का होता है, एक अंडे में जीव होता है, एक अंडे में जीव नहीं होता, तो वो खड़े में कोई हर्ज नहीं, ऐसा करके फिर सब खड़े लग जाते हैं। अरे जीव नहीं होता तो महान अशुद्ध चीज है, हमारी माँ है, आदर नहीं है, जिसको हम शरणों में माथा टेक कर नमस्कार करते हैं, वो माँ भी अपने स्त्री धर्म में होती है, तो हम छूते नहीं, दूर से नमस्कार करें और छू जाए तो फिर स्नान करते हैं। हमारे छोटा बालक भाई पैदा हुआ तो उस समय में माँ की सेवा करते हैं, पर हम भोजन करेंगे तो स्नान करके करेंगे, माँ सुबह भी सूती है, इस वास्ते माँ की अशुद्धि हमारे में आ जाए तो ये माँ का निरादर थोड़ा ही है। माँ तो आदरणीय है परंतु वो अशुद्ध अवस्था होती है, उसका आप परहेज रखें। ऐसे बहनों माताओं को जो स्त्री धर्म में हो उसकी आप परहेज रखो, नहीं तो ये अशुद्धि आ जाएगी रसोई में, जड़ में अशुद्धि आ जाएगी, तो खाने पीने में जैसा ये पानी वैसी बोले पानी, जैसा खावे अन्न वैसा बड़े मन, तो अशुद्ध असर भीतर में आ जाएगी। आजकल की लड़कियां इस बात को मानती नहीं, अंग्रेज नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, उनकी शिक्षा लेकर नहीं मानना शुरू कर दिया। ये इतने इसमें विलक्षणता है, वो एक जहर निकलता है जब मासिक धर्म होता है, उसमें खून पड़ता है, उसके साथ रोम रोम से अशुद्धि अपवित्रता निकलती है। पानी होता है तालाब में, उस पानी को स्त्री छू देती है तो जीव जीव जंतु हो जाते हैं, हमारे देखा हुआ बहुत जीव हो जाता है। उसमें गंगा जल डालो तो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और अंधे हो तो भुजंग, सांप वगैरह ऊपर स्त्री की, वो अगर स्त्री धर्म में है तो सांप अंधा हो जाता है। पापड़ आप देख तो छाया पड़ी तो पापड़ काले हो जाते हैं। छोटा बालक होता है और उस पर छाया पड़ती तो उसका सही सब लाल हो गए, बीमारी हो जाती है। तो ऐसा प्रत्यक्ष आप देख दो, ये प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि उसके शहर निकलता है, वो निकलने के बाद फिर शुद्ध हो जाता है, फिर स्नान करके पवित्र हो जाती है माताएं। तो वो पवित्र होकर के फिर अन्न जल आप छुओ, रसोई में नहीं जाना चाहिए, जल को नहीं छोड़ना चाहिए, अलग रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखा बोलना ही नहीं चाहिए, दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, ना अपना मुख दिखाना चाहिए, ना दूसरे का मुख देखना चाहिए। ऐसा रहना परहेज से तो उनके संतान बड़े अच्छे होंगे। इस शास्त्र में पुष्प कहा है, जैसे बेल होती है उस बेल के फूल आते हैं, फूल आने पर फल आता है, फूल के पीछे फल निकलता है, ऐसे इसका नाम ही फूल है, पुष्पवती है, स्त्री गर्भवती होती है, ऋतुवती तो उसके पुष्पवती कहते हैं, उसको फूल आया है, अब फल आएगा, बच्चा जन्मेगा, इसका बच्चा पैदा होगा, तो उसमें आपको पवित्रता रखने से अगर ये संतान पवित्र होंगे और व्यवहार में आप ऐसे अशुद्ध अवस्था में रखोगे, वैसा रोषी रसोई पढ़ाओगे, वो रसोई साधु को भी साधु जाए, भिक्षा को या भिक्षा को दे दोगे तो कितनी अपवित्र हो जाएगी, बड़ा पाप लगेगा। इस वास्ते बहनों माताओं को पवित्रता रखनी चाहिए, रसोई में जल में इसमें शुद्धि रखो। ये संसर्ग से दोष गुणा भवंती, संबंध से दोष आते, और ऐसे आजकल तो एक विचित्र एक बीमारी आई है छुआछूत की, उसका इलाज नहीं है। हम देखते थे अंतर्देशीय पत्र पढ़ता था, उसके ऊपर लिखा रहता था कि छुआछूत बड़ी खराब थी कि बेटा दो, पर तो वो विदेशी बीमारी आई उसके बाद वो लिखना बंद कर दिया, आजकल नहीं लिखते हैं। मेरे सामने अभी तक था, थोड़े वर्षों में लिखना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो छुआछूत मिटाओ मिटाओ करते कहते मिटाओ नहीं, इसमें बड़ा भारी रोग होगा। अब उसी में चाय आप पीते हैं तो चाय पीने वाले पीते हैं तो छोड़ देते हैं थोड़ी, वो चाय इकट्ठी करके और चाय बनती उसमें डाल देते हैं, अब उस चाय को सभी पिए तो सैकड़ों आदमियों का जूठन उसमें होता है, उसमें रोग होता है अलग अलग, वो रोग छूने सुबह रोग होता है, संक्रामक रोग व्याधि कहते हैं उसको, उसका संक्रमण होता है। तो जिस कप में आप पीते हैं उसी कप में गोमांस बकरी खाते हैं, उसी गोमांस बकरी में आप पीते हो तो क्या दशा होती है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कह रहे थे, कल्याण संपादक, कि मैंने देखा है चाय बसी हुई सबको इकट्ठी कर ली, सब अट्ठी करके जो समष्टि चाय होती है उसमें डाल देते और उसी को चाय उछाड़ कर दे देते हैं, और ये तो सामने ही है कि आप चाय पी कब पिया होती कप हो पिया रखे उस बाल्टी एक होती जिसमें कान निकाल दिया बस शुद्ध हो गई, क्योंकि एक ही जूठन नहीं रही सैकड़ों की जूठन हो गई, उनमें बर्बाद निकल गया उसमें पीते रहते हो तो उससे बहुत रोग पैदा होते हैं। डॉक्टर ये छुआछूत नहीं मानते, पर डॉक्टर कितनी छुआछूत मानते हैं, वो हाथ में जब ऑपरेशन करते हैं तो रबड़ के मोजा पहनते हैं और उसमें करते हैं, वो दसर आदि भी छूते नहीं, जब एक ऑपरेट किया तो उनको पानी में उबालते हैं साफ करके, उनको कोई जंतु नहीं जाता, ऐसा वो छुआछूत रखते हैं। तो उनका छुआछूत तो बाहर शरीर तक है, हमारा छुआछूत तो आत्म कल्याण तक है। शौचा स्वागत जुगुप्सा परे संसर्गा, शौच शुद्ध चीज है वो तो आज भूल गए है, सफाई तो याद हो गई है, सफाई करते थे सबकी, पर शुद्ध चीज और है। हड्डी है, हड्डी को धोकर तेजाब में रख दो रसोई में, वो शुद्ध होगी, शुद्ध नहीं स्वच्छ होगी, आप कह सकते हो हड्डी शुद्ध क्या होगी, तो अशुद्ध की अशुद्धि है। तो आज स्वच्छता है जो निर्मलता है शुद्धि है वो तो भूल गए है, और अशुद्धि सफाई होनी चाहिए, सफाई हो गई। कपड़ों में साबुन लगाते हैं, साबुन में चर्बी पड़ती है, और बढ़िया साबुन नहाने का होता है उसमें जो लोग मैला करते हैं भिष्टा इकट्ठी होती है, वो इकट्ठी होकर उसको मिलोकर उसमें से चिकनाश निकलती है उसका साबुन बनाते हैं। अब वो साबुन चीज पर मर लिया उसमें एक विलक्षणता होती है, भिष्टा में जो चिकनाहट होती है उसमें एक चमक होती है। हमारे एक साधु थे अमृत राम जी, वो गणेश क्रिया करते थे, सूर्य जाने के बाद अंगूरी से गणेश क्रिया, तो ये नख उनका चमकता था, मैंने देखा ये नख ऐसा चमक थी दूसरे खाओ में चमक नहीं थी, नख में चमक आती थी गणेश करने से, तो मेले में एक ऐसी चमक होती, तो वो साबुन में देने से साबुन से शरीर चमकने लगता है, बढ़िया होता है। अब वे समझ शुद्ध शुद्ध का मेला रगड़ लिया काय का शुद्ध है, नौशा दिन बनता है उससे निकलता है, ऐसी चीजें खाने लग गए। बाल्टी बनाती है उसकी कड़ी बनती है, उस कड़ी में भी नौशाद्र पड़ता है, तो कड़ी का बर्तन भी अच्छे आदमी काम में नहीं लेते, अपना शुद्ध बाटी हो। माटी के बर्तनों में जो दूध बनाया जाए उसमें साग बनाया जाए तो वो बड़ा बढ़िया बनता है, माटी की हांडी में उसका धातु चीज में वैसा बढ़िया तो बढ़िया नहीं बनता, जिसमें भी कड़ी लगा ले तो और अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी शुद्धि का आप निगाह रखोगे तो इससे आपका अंतकरण शुद्ध होगा। घर को भी झाड़ बुहार कर साफ रखो, कपड़ा भी अपना साफ रखो, साबुन अपने बना लो, सर्फ बना लो, साबुन बना लो, सीधी कास्टिक सोडा लेकर के तेल में डाल दे, साबुन बन जाते हैं, हमारा देखा हुआ है, बनाया हुआ है, इसलिए आप बना सकते हो। विशेष श्रुति जैसे खेती का काम करते है, तिलों का जब होता है खेती तिल की, तो तिल को काट देते हैं, वो कपड़ा रहते हैं, कपड़ा धो तो साबुन की तरह तिल के चिकना से कपड़े साफ हो जाते हैं। तो साबुन में तेल पड़ता है, सरसों का पड़ता है, तिली का पड़ता है तेल, तो उस तिल में ऐसी शक्ति हुई है। तिल के जो वृक्ष होते हैं नोखा सादर और सुवर्णी बीज होता है, उनका आप राख करके और राख डाल करके पानी लो, पानी तार कपड़ा धो साफ हो जाएगा कपड़ा एकदम ही, इससे साफ हो जाता है। बाढ़ होती है बहुत पुरानी, उसके नीचे जो है उस जाकर डाल करके और पानी करो, उस पानी में निकालो तो कपड़ा साफ हो जाता है। सब्जी खार होते है, सब्जी जिसको पापड़ में बढ़ता है, उस सब्जी को लेकर आग में रख दो, वो लाल सुर्ख हो जाए तब बल्टी बाल्टी में डाल दो, उस बाल्टी में छान कर पानी कपड़ा धो साफ हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं साफ करने की, जिनमें सर्दी का क्यों काम है लो। आज सर्दी तो बहुत कम होने लग गई है, क्यों सर्दी जरा महंगी हो गई है। सर्दी में घी बनता है, ये वेजिटेबल घी बनता है, उस घी में सर्दी डालते हैं, सर्दी डालनी ही पड़ेगी। सरकार का ऐसा है, जहाँ जहाँ कारखाना है उनको परवरिश किया जाता है कि सर्दी डालो, सर्दी डाले बिना घी वैसा बढ़िया नहीं होता, रवेदार घरी बन जाता है, जैसा गाय का घी होता है वैसा। तो मछली की सर्दी डाले बिना वैसा घी नहीं बनता, तेल का जमता नहीं वैसा, तो वो तार करके उसे घी बनाया जाता है। अब वो घी खाते तो उन्होंने कैसे मांस से मछली से घृणा कैसे होगी। गाय के कलेजे से घोड़े के कलेजे से बहुत सी दवाया बनती है, वे दवाया खाने से मनुष्यों की गौ रक्षा की बात लगती ही नहीं, क्योंकि गाय का मांस है, गऊ का कलेजे की चीज है, वो पेट में चली गई, अब गऊ पर क्या दया हो, क्या गऊ की रक्षा करे। परवाही नहीं होती, गाय मारी जाती हजारों लाखों की तादाद में, गाय रोजाना मारी जाती है हजारों की तादाद में, तो करा कसाई खाना खुला हुआ है, खुली हुआ है वो मारते। हम लोग गए थे बम्बई में देवनार, क्या नाम उसका है देवनार, उसमें तो हम लोग बाहर घूम करके आए, बड़ा दूर तक है, और बैल ट्रका भरी भरी ट्रका में बैल आते है, वो बैलों की हत्या की जाती है। अब बैलों की हत्या की जाती है तो बैलों का मांस लोग प्रदेश मांगते हैं, तो उनकी एक चाल है कि ये कृषि प्रधान खेती करते हैं, कृषि प्रधान देश है, तो इसे गायों को मार जाए, बैलों को मार दे, और फिर ये तेल से अपन ट्रैक्टर चलाओ, और तेल कम हो रहा है, और तेल भी वहां से खसक रहा है, तेल भी पूर्वी तरफ जा रहा है, जिसमें तेल निकलता था अब वो तेल कम हो गया है, इधर जा रहा है, तो तेल भी उतना नहीं मिलता है, वो भी बहुत महंगा हो गया है। वो आप जानते हैं मोटरों का तेल आदि लेते हुए देख लो पहले क्या भाव मिलता था, आज क्या भाव मिलता है। अरे थोड़े वर्ष बदने वाले ये तो मिलेगा नहीं, ये ट्रैक्टर खिले पड़े रहेंगे, क्या करोगे, कैसे खेती करोगे। तुम गऊओं की रक्षा करो, बैलों की रक्षा करो, गाँव घर में पैर आपके पैदा होते हैं, गोमूत्र है, गऊ का गोबर है, जिससे अपनी खेती ठीक होती है। सौ सौ वर्षों की ढाणी, मारवाड़ी जान ढाणी क्या है पता नहीं, जो खेत में जो घर होता है उसको ढाणी कहते हैं, वो खेत सौ सौ वर्षों का खेत नया का नहीं रहता, पुराना नहीं होता, विदेशी खाद लगा तीन वर्षों में वो जमीन नहीं रहेगी, उपजाऊ रहेगी नहीं, एक बार ज्यादा हो जाए फिर जमीन खराब हो जाएगी। विदेशों में जमीन खराब हो गई तो बम्बई आदि में सुना है कि रुपया किलो, डेढ़ रुपया किलो, अठारह किलो, पंद्रह किलो गोबर गायों का, वो ले जाते हैं जल जहाज भर भर कर दे, अपनी बड़ी को ठीक कर रहे हैं, अपने को हत्या कर रहे हैं। तो गौ हत्या हो जाएगी तो गोबर कहाँ मिलेगा, गोमूत्र से गोबर से दवाया बनती है बहुत बढ़िया बाजार, जो असाध्य बीमारों को ठीक कर देती है। वामदेव जी महाराज के वहाँ दमे की शिकायत रही तो बछड़ी का गोमूत्र रोजी दरम दमा होता है, उसमें छोटी बछड़ी दूध पीने वाली बछड़ी उसका गोमूत्र लेकर थोड़ा दो थोड़ा दूध पिया जाए तो पेट के रोग बढ़ जाते हैं, कलेजे की पीड़ा बढ़ जाती है, और जो कलेजे में यहाँ पीड़ा होती है उसमें दर्द आता है, उस दर्द पर गाय का संन्यास लेकर के गौमूत्र लेकर और एक हांडी में और फिर उसको उबाल दो कोई दपत्र में, उसके ऊपर चलनी होती है लोहे की, उसको चलनी पर दो, चलनी में पुरानी रुई वो रख करके फिर उस पर देखो तो कलेजे की पीड़ा पेट से पीड़ा शांत होती है। श्री जयदेव जी वो निकाल के पीड़ा होती थी तो वो इस शेर करते मैंने देखा है अपने आंखों से देखा है, तो रुई पुरानी रूई दे करके उससे उसे किया जाए तो पीड़ा बढ़ती है। और जितनी औषधियां तैयार होती है उस औषधियों में जहर होता है, सिंगी मोड़ा है, अपने कुचीला है, ऐसे भिलावा है, ये कई तरह के जहर है। उस जहरों को तैले तकरे गवा मूत्रे धातु चीज है, सोना है, चांदी है, इसी राख बनाते हैं तो वो भस्म बनाने में तेल में बुझावा देते हैं, सांस में बुझावा देते हैं, गोमूत्र में बुझावा तपाकर बुझाते हैं उससे वो शुद्ध हो जाते हैं, बड़ी दवाइयां बनती है बढ़िया। तो गोमूत्र में गोबर में रोग दूर करने की विलक्षण शक्ति है। अब गायों को भी मारते हैं कहां गोमूत्र मिलेगा, जिन खेतों में गायों बैठती है भेड़ बकरी बैठती है उनमें खाद डालने की जरूरत नहीं, गोबर करती है, छाना उठा लेने भी गोबर रहता है, गोमूत्र रहता है, अच्छी गौशाला है, उन गौशालाओं में बियाने आदि गौशाला में देखी है जिसमें वो गायों के ऐसा काम किया गोमूत्र बढ़े तो उसकी वो धारा बनती है वो इकट्ठा कर देते है, वो गोमूत्र जाकर के खेतों में डालते है तो खेत बहुत बढ़िया होता है। गोमूत्र के गोबर की खाद देते हैं अच्छा होता है, गोबर इकट्ठा करके और उसे बनाया जाता है एक टब बड़ा साड़ी पर बना दे वैसे गैस निकलती है, वैसे बियानी गौशाला में हमने देखा है जितने वह कर्मचारी है सब उनको बिजली उसी से मिलती है, गोबर के गैस से बिजली बनती है, उसे रसोई बनाते हैं, बत्ती ऐसे ये बत्ती लगाते हैं सब उससे बिजली बढ़ रही है। और बिजली निकल जाने के बाद जो गोबर रहता है वो शांत गोबर होता है, गाय के गोबर में लगा जाए तो वो तेजी बहुत होती है, इस वजह से खेती बढ़िया नहीं होती, वो तेजी उसमें गैस में निकल जाती है तो उनकी खाद बहुत बढ़िया होती है खेतों में, वो भी काम की चीज है। गाय रखो तो गौशालाओं में ऐसे बनाओ और देखो जिसमें कितना खर्चा आपका बच गया, बिजली खर्चा वही उसे हो जाए, बिजली खर्चा सभी उसे बनाते हैं, गायों का गोबर ये गायों के लिए गवान छिपाते बड़े बड़े कहा रख रहा हमें तो वो ही बजाज बिजली काम आती है, उसमें गायों का छाना आदि डालते हैं। दूध गर्म किया जाए तो लकड़ी के कोल जो किया जाए वैसा नहीं होता, जैसे गाय के कोल कन्ना बनता है साड़ा कहते हैं, उस साड़े किया जाए दूध बड़ा सुमेर बढ़िया होता है, बाटी का तो बर्तन हो चूल्हे आग हो गोबर की तो उससे दूध बड़ा दूध स्वादिष्ट होता है अस्वाद होता है। ये बहुत पवित्रता थी, गोबर से घर लीपते थे तो ऊपर के बम गिरता है तो बम जहाँ गोबर रहता है गोबर से नीचे घर है वो नष्ट नहीं होते, बम का असर नहीं होता और कांच का है उस पर बहुत असर होता है। जोधपुर में बम पड़े जो खराब है तक के कांच टूट जाते हैं, कांच के खिड़कियों के वो कांच धड़के से कांच छूट जाते है और जो सीमेंट जैसा कड़ा होता है उसको वो तोड़ देता है बम, परंतु गोबर को नहीं तोड़ सकता, धोड़े में जाते घर जाएगा वो फैलेगा नहीं, टीबा जहाँ पर है वहाँ पड़ेगा तो उसमें दस जाएगा फैलेगा नहीं, वो विष नहीं होता। तो गोबर है ये अपना बेहतर रहता है, ये आप रखड़ा करने वाला चीज है तो इनको तो छोड़ रहे है दुख पा रहे है, अपने घर में चीज है ऐसे अंगन नीपा जाए गोबर से तो गोबर कितनी बढ़िया चीज है, गर्मी में ये ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है, सीमेंट सर्दी में बहुत ठंडा होता है गर्मी में बहुत तेज होता है, तो आप लोगों सब अनुभव की बात है मान तपता है, गोबर का आंगन तपता नहीं इतना खूब गर्म तपता है गोबर के आंगन में। चलो आप हम तो बच्चे खेलते थे तो अब खेलते थे तो घाम बुझते उसमें खेलते तो दौड़ कर क्या करते जब गोबर पड़ा है उसके ऊपर खड़े रह जाते बस ठंडा हो जाते फिर दौड़ा कर जल जाते सबका ही जानते ही है। तो गोबर ठंडा होता है, गर्मी में गर्म नहीं होता, ठंडी में ठंडा नहीं होता, ठीक रहता है उसका नाम, तो उस गोबर से गोबर नीपते थे। बड़े आश्चर्य की बात है चित्रकूट में दो कुटिया बनाई थी, एक सीता जी के लिए राम लक्ष्मण जी के लिए, उन सीता जी कुटिया में और सामने चबूतरा बनाया था, तो सिय निज पानी सरोज सुहाई, उस समुद्रे के ऊपर सीता जी ने अपने हाथों से दरोगवार दी थी। महाराज जनक की लाडली बेटी दशरथ जी महाराज की पुत्र बधु, उनके घर में कब काम पड़ता है, गोबर नहीं पड़ेगा, ये माइयों के बहुतों को नहीं आता, नीपना नहीं आता, और सीता जी को नीपना आता था। वहां लिखा है सिय निज पानी सरोज सुहाई, अपने हाथ से वो नीप साफ करी। तो ये घर का धंधा आप लोगों को सीखना चाहिए, सब नीपना है, सीना है, फिरोना है, कातना है, गूंथना है, ये हमारी माताओं में खास विद्या थी, करते थे। चौके चारु सुमित्रा पूरे, उसे चौका बनाते, चौक पूरते हैं, बनाते हैं गेहूं और सफेद मट्टी, उसको लेकर के चौक पूरते हैं। तो ये हाथ के काम में सुमित्रा जी होशियार थी, इतनी कौशल्य और कई नहीं थी, तो सुमित्रा हाथ का कारीगरी काम में विशेष शत्रु थी। तो चाके चौके चारु सुमित्रा पूरे, सुमित्रा वो चौक पूरती थी, लगाती थी। तो माताओं में ये विद्या थी, रसोई बनाने की विद्या थी, इस बातों को बढ़ा देने वाली, तो इनको सीखनी चाहिए। और आज कह दे आज इज्जत हो गई कि घर में रसोई तो स्त्रियां बनाती है, उसमें बेटी देते नहीं है, रहते नहीं है, तो स्त्रियां बनाती है रसोई। अरे भाई माँ जैसी बढ़ावे भोजन करावेगा, ऐसा ब्राह्मण रसरा तो ऐसा भोजन नहीं बढ़ाएगा। एक सूर कम लिया फलता तो अच्छी बात है, कम फोड़ा पड़ेगा, माँ होती छोटा बेटा थोड़े थोड़े और ले ले, थोड़े और ले ले। वो जीवा वे इस वास्ते कहावत है कि जीवड़ो तो माँ के हाथ वो बने जहरी, बसलो तो भया में वो बने बैरी, बैठ तो छाया में वो बने कैरी, घी तो गाय का हो बने वो बने शेरी, चालो तो रस्ते वो बने फेरी। तो माँ के हाथ का भोजन होता है बड़ा मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, माँ का प्रेम होता है। नौकर तो आप हथ में चलता है, अपनी नौकरी छूटी आप हथ बेटी, अब उनसे आप भोजन पाते हो तो आपको कैसे पुष्टि होगी, किस तरह से शुद्धि बुद्धि होगी। माँ के हाथ का भोजन कितना प्यारा होता है। सबरी के फलों को भूले नहीं राम जी, राम जी ससुराल में गए तो वह रसोई बनावे। अब साधारण आदमी की जवाई होता है तो उसे तैयारी होती है, जनक राजी महाराज, जनक राजी महाराजी महाराणी, सुनैना जी, सुना जी, सुनैना जी का बहुत स्नेह था। सुनैना जी को राम जी अपने बालक दिए थे, राम जी माँ के घर बोलते थे, एक तो सास ससुर एक माँ का चार माई तो होते है प्रसिद्ध है मारवाड़ में, तो ऐसे प्यार से भोजन कराती थी। तो भोजन कराई तो महाराज के भोग लगाने के लिए सब तैयार की, दासियां भी लग दी, माता जी भी लग गई, सीता जी भी लग गई, सब भोजन बढ़ाया। तो भोजन बढ़ा करके और परोसा, अब पास में सखियां बैठ गई, अब बैठ कर पूछती है रघुनाथ जी महाराज से कि महाराज भोजन कौन सा बढ़िया है, कौन सा स्वादिष्ट है। तो उसे पूछ रहे का असर ये था मन में भाव गुड़ा बसंदी, सीता जी की बनाई हुई चीज की प्रशंसा करेंगे तो हम कहते हैं तो घर की चीज स्वाती है, दूसरी चीज तो भाती ही नहीं है, दूसरी यहाँ का चीज सुनाने बनाई है, दासियों ने बनाई है, वो खाएंगे तो पराए माली खाने वाले हैं, घर की चीज स्वाती नहीं, ऐसा बोलेंगे। ऐसा विचार कर गा लो महाराज चीज कौन सी बढ़िया बने इसमें। तो भगवान ने चक्की से अलग अलग से कैसा मैं कैसा साधारण है ठीक है कि बढ़िया बढ़िया भोजन तो हमारे को सबरी के हाथ का मिला। अब बोलो क्या करेगी, सबरी की हम भोजन घर गुरु गृह, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहाँ पहुनाई तब कहाँ कहीं, सबरी के फलन की मुसी मुसी माधुरी न पाई। सबरी के हाथ से जो भोजन किया भगवान वो सब नहीं, तत वेदा त्यू लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। रामावतार में तो सबरी के एक बार भोजन पिया, और कृष्णावतार में विदुरानी भोजन गया, बतौगा साग बिजली रोटी जो स्वाद मिला, उम्र भर में एक एक बार भोजन मिला ठाकुर जी को, मन सा बढ़िया भोजन सब्जी केला का छिलका, उधर बिजली की रोटी, बतौगा साग, परंतु वो भाव भी इतना भाव प्यारा लगता है, इस तरह की है। तो मैं बातें बहुत कह गया, अब कह गया था वेशभूषा अपनी जो भाषा अपनी हो तो वेश अपना रखो और भाषा अपनी बोलो, घर में सीखो अनेक तरह की। ऐसे ही भोजन करने में साथ में कई हाथ का किसी खाओगा तो संक्रामक व्याधा बढ़ेगी और उनकी जो अशुद्धि है भोजन की वो आप पर आ जाएगी, आपकी शुद्धि उनमें नहीं जाएगी, वो लहसुन प्याज अंडा आदि खाने लग जाओगे आप, ऐसे बहुत होगा भोजन के ऊपर चल जाए। तो लहसुन है, प्याज है, इन लोगों में आ गया है, मांस आ गया है। हमारे यहाँ पर राजपूतों में काम पड़ा, क्यों सर की खींदा सर की बात है, तो मैं गया उसमें जो हुई, मैं कहा भाई खाना पीना, जो एक बनान बैठी थी वो बोली क्या तो ब्राह्मण बनिया है महाराज, घर पे ब्राह्मण बनिया, ब्राह्मण बनिया कहते तो खाना खराब नहीं है, आज ब्राह्मणों में मनुष्य चलता है, मदिरा चलती है, बाणियों में ये चलती है, महेश्वरियों में, अग्रवालों में, इनमें भी मनुष्य मदिरा आ गया है, क्या बताऊ ये कलयुग की महिमा। बचो भाई, मदिरा का महान पाप लगाया है, वो हत्या से ज्यादा महापात्र चार है, चार महापात्र है। एक तो मदिरा का पीना, एक सोने चांदी रत्नों की चोरी, सोने की चोरी रत्नों की चोरी, एक गुरु पत्नी गमन और एक ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, ब्रह्म हत्या, ये चार महापातक है। इन महापातियों का संग कर ले 3 वर्ष तो कोई दंड, उसको भी दंड होता है, ऐसा शास्त्रों में आता है महापाप। तो महापाप से बचो, हमने एक पुस्तक भी लिखा है महापाप करते हो, इन गर्भ हत्या कर दी जाती है, उसमें लिखा है पराशर स्मृति में कि यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का पाप रहेगा दुगुण गर्भपात में, गर्भपात का दुगुण पाप होता है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, दो ब्रह्म हत्या जैसा एक गर्भपात होता है। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का अन्न मत दे दो, उस घर में पानी भी अशुद्ध होता है, अंदर मैला हो जाएगा, महान पाप की बात है। अब ये गर्भपात कर राजी होती है स्त्री, पुरुष राजी होते हैं, गर्भपात करो, ये बात क्या है। अगर संतान पैदा न हो तो जो सरकार करना देती है अपना उनसे दस्तखत करा दे कि परिवार नियोजित करोगे कि नहीं, तो परिवार नियोजित करते करते संध्याओं की संख्या घट जाती है, हमारा राज्य हो जाएगा। इस गुढ़ा भी संधि से ये काम किया है, अंग्रेजों में ऐसा हुआ था, जिन देशों में वे अब खुला कहते हैं कि ये गर्भपात मत ही करो, और बच्चों के लिए अलग अलग सरकार कमरा बनाकर देती है, 2-3-4 बच्चे हो जाए तो उनके न्यायगेरा कमरा सरकारी तरफ बनता है, कि नहीं तो संस्या हमारी घट जाएगी, जाति नष्ट हो जाएगी, ऐसा विदेशों में हो चुका है, मगर हमारे देश में तो मानते ही नहीं। हम कहते हैं हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन नहीं मानते, अब किसको बताओ बताओ। शिकायत आती है हमारे पास कि बीकानेर के अस्पताल में गर्भ गिराने वाली ऑपरेशन करने वाली स्त्रियों में एक बहन ने बताया कि आप सत्संगी आदमी बहुत ज्यादा जाते हैं, सत्संगी स्त्री बहुत जाती है। अब मानते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी समझते नहीं है, अब यार समझ भाई हमारी बेसमझी अच्छी है हमारी, तो नष्ट हो जाएगा आपका वंश, नष्ट हो जाएगा, तो इसकी रक्षा करो। ऐसे भोजन की बात तो वेशभूषा भाषा और रोटी और व्यवसाय जो अपना काम धंधा है। अब राज के लिए पहले राजपूत लड़ते थे, कौरव और पांडव युद्धा तो राजपूत थे, ये क्षत्रिय लड़ते थे, कभी ब्राह्मणों में बणियों में लड़ाई हुई राज के लिए, आज राज के लिए ब्राह्मण वीर, बणिया वीर, समार वीर, धोबी वीर, लोहार वीर, सुनार वीर, सब खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, तो राज लड़ने के लिए चारों लड़ने लग गए। कहते हैं कि एक उजाड़े से हमारी लड़ाई मिट जाएगी, लड़ाई आपकी 416 गुना होगी। तो अब आज पार्टियां हो गई है, बंध में तो मानो मत पार्टियों भरी, पार्टी में बैर होता है, बैर होने जिसमें विरोध देता है, गांव में पानी भरने नहीं देते, ऐसी दशा गांव में हुई है, कहीं तो वोट देते हैं कांग्रेस देते हैं, एक दूसरी को दूसरे को देते हैं, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, क्या क्या लिस्ट आई है भाई, भगवान जाने आप जाने, ऐसी दशा हो रही है आपकी, कितना बैर पैदा हो रहा है। अब उसमें घर खाना पीना ये कर रहा, ऐसे ही बेटी इधर आ गई, कुछ वो ब्राह्मण समाज के साथ मैत्र के साथ शादी करेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा गांधी जी का, ऐसी बात आई है, बड़े बड़े आशीर्वाद मिले, तो दूसरों को वर्ण शंकर, किसी आदमी है वो वर्ण शंकर तो वो ऋष मानता है, तुम ऋष तो तुम तो उस वर्ण शंकर पैदा करने वाले बाप हो, वर्ण शंकर के जो वर्ण शंकर करते हो आप प्रचार करते हो दुनिया में, ऐसा किसी वर्णों के साथ ब्याह होना चाहिए, तो वर्ण शंकर की गाड़ी कैसा लगती है, तो वही बुरी बात है, ऐसे वर्ण शंकर कर रहे हैं। तो रोटी और बेटी, बेटी का ही विचार नहीं करते तो फिर आपको क्या दशा होगी, अच्छे अच्छे घरों में विचार नहीं करते तो फिर आपको क्या दशा होगी, अच्छे अच्छे घरों में लड़के आजकल के जमाई साथ एक एक ब्राह्मण महाराज हमारे परिचित प्रेमी, उस ब्राह्मण की लड़की मैत्र के साथ भाग गई, बोलो अब क्या करोगे आप, ऐसे लड़कियां ऐसे दूर हो गई, ऐसे लड़के हो गए, मारे से घर में दूर जाती गई, स्त्री आ गई, मेरे पास बातें आती है, मैं देखता हूँ, तो ऐसी ऐसी दशा हो रही है। अब जाति की रक्षा कैसे होगी, आपके वंश की रक्षा कैसे होगी, वंश अगर पैदा हो जाएंगे, वंश अगर किसी के नहीं होते, ना माँ के होते ना बाप के होते, ना श्राद्ध करते ना तर्पण करते, करते ही नहीं, अब वंश करे उनको क्या लज्जा है माँ बाप की, कौन माँ है कौन बाप है, किस जाति के है, तो कब वो श्राद्ध करे तर्पण करे क्यों करे। महाराज वो वंश होता है, वो लोह होता है, वो वीर रज होता है, उनसे अपने भाव होता है उनमें, मेरी दादी माँ है, मेरी माँ है, मेरी नानी है, ऐसा कितना भाव पैदा होता है भीतर में आदर।